jest jakieś takie, nie wiem, trochę starodawne. Ja zadzwonię do pana w przyszłym roku, dobrze? Proszę już więcej nie dzwonić. Nie wiadomo tego ani teraz, ani za rok, ani za dwa. Żegnam. Wszystko mi bardzo pana informować. Ostatecznie zarząd zadecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. A zanim coś wyślecie, to se sami przesłuchajcie. Ja to puszczałem Pietrzakowi, ale że on mówi, że to jakieś dziwne jest, wiesz, teksty jakieś. Nie biorę tego, sorry. Nie, dziękujemy, My Music nie jest zainteresowany. Do widzenia. Nie, teraz mamy odwrót trochę, dlatego jeszcze tak nie schodzi. Bo to Sky jeszcze. Tego nikt nie kuma. Przykro mi bardzo pana informować, ale ostatecznie zarząd My Music Polska zdecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. Dziękuję, do widzenia. To tyle, like. Unsere firma pochwać. Ty są de herowska, by wysadzą z nich interesje. Dla Cydaku, do widzenia. Wersja polska na zlecenie telewizji polskiej Showbiz Monsters Records. Tekst Zbigniew Czereśniak. Czytał Stanisław Heropolitański. Trójka. Program trzeci. Annały migały. Warszawska radiostancja, program trzeci, Annały migały. Tak właśnie można by było rozpocząć, moglibyśmy rozpocząć, gdybym urodził się parę rzek na wschód na przykład. Czemu nie, ale dalej byłaby warszawska elektrostancja. Przepraszam, radiostancja oczywiście. Jak zwykle zaczęliśmy po kosmicznemu, z czasów, kiedy właśnie ludzkość marzyła o eksploracji kosmosu i o energii dla wszystkich, a nie o to, żeby ciuchy, mody na ciuchy trwały 2 miesiące, a potem po prostu wyzyskiwać szwaczki z Bangladeszu i zaśmiecać całą planetę. I z tejże planety uleciał już człowiek, który stworzył hit, który za chwilę usłyszymy. I tak sobie pomyślałem, że jak po prostu, jak nie robię tego, nie święcę umarlin, tak to właśnie zrobię dziś. Co mieli psa? Były sandały i różne inne rzeczy, piękne zwroty, które można by było z utworu tego afrykańskiego kompozytora muzyka wywlec, więc wywlekaliśmy, a teraz już można wywlekać do woli, bo nawet nie zaprotestuje. Wes i Alane. Somebody's home. Me need a somebody. Me coming home. Ja jeszcze rozumiem, żeby nie mieć zęba, żeby nie mieć tasa, no to nie, to niedobrze, to bardzo niedobrze. I rozglądam się tutaj jakieś, drodzy, kochani, w ogóle tutaj jakieś te epidemiczne, pandemiczne rozwiązania są, nie wiadomo gdzie są słuchawki, one są jakoś dezynfekowane czy coś, w ogóle tym spirytusem pachnie. Przepraszam, ja po słuchawki pójdę, nie będzie mnie słychać przez jakieś, no normalnie 3 sekundy. Teraz już lepiej. Zakładam słuchawki w nadziei, żeby coś usłyszeć, ale przecież to półróżne dla nadzieje, dlatego że końcówka wisi w powietrzu. Tak jak bramka kiedyś w komentarzu Zbigniewa Szpakowskiego swoją drogą, z Dariusza nawet i swoją drogą muszę przyznać, że Dariusza Szpakowskiego komentarze są bardzo uziemiające. Zawsze prowadzą prosto do wieku dziecięcego też. A tak, wreszcie nadszedł nasz program. Ja rzeczywiście z dalekiej podróży i będzie temu wyraz po prostu. Ale zanim to nastąpi, to może na specjalne życzenie Nikifora Pieremotka i Prosvět. Razy tak, trzy razy nie. No tak jak to w życiu bywa z reguły. Wyśpiewała to nam grupa no rosyjskojęzyczna, co tu dużo mówić, Pieremotka. I co mogę powiedzieć? Otóż rosyjskojęzycznych utworów w tych annałach nie będzie znowu aż tak dużo. Od razu mówię ludziom, którzy generalnie być może zwracają na to uwagę, a zatem czegoś takiego nie będzie. Będą fragmenty historii, które które również ja miałem, i będą utwory, które fragmenty tych historii ilustrują. A tymczasem chciałbym zwrócić się do Państwa właśnie, do Państwa piszących. Bardzo mi miło, że Pan Zbyszek cały czas nadaje. To dobrze, to dobrze. Natomiast rzeczywiście wróciłem do Państwa prosto z Gdyni i nawet muszę sobie powiększyć czcionkę, żeby cokolwiek w ogóle przeczytać. Muszę mieć po prostu wielkie oczy. Pan Paweł podpisuje listę obecności, a jednak wrócił pani Alina. Tak, no cóż, nie było innego wyjścia tak naprawdę. Jedyną drogą był powrót. Czy jest jakaś realna szansa na wydłużenie audycji do 2 godzin? Pan Tomasz pisze, nie wiem. I na razie mieszczę się w tym, co jest. Bruce Lee kiedyś powiedział, be water, my friend, więc tak właśnie postępuje. A pan Krzysztof z Roztoczańskiego Parku Narodowego, bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę, Roztocze jest w ogóle, muszę przyznać, te lasy liściaste Roztocza to jest w ogóle nieodkryte piękne miejsca. I dobrze, że nieodkryte, bo gdyby były odkryte, to zostałyby już zniszczone. I właśnie pan Adam jeszcze ostrzega mnie a propos domu marynarza, gdzie przebywałem. Szczecin też miał, ale zburzył rok temu za dobry, miał teren deweloperski. No, rzeczywiście tak jest, to niestety znak naszych czasów, że wszystkie dobre miejsca i nie tylko urbanistycznie, ale też przyrodniczo są po prostu niszczone. A proszę mi powiedzieć, odpowiedzieć na takie pytanie, co, ja rozumiem walenie głową w mur na przykład, po prostu, żeby, nie wiem, żeby powiększyć sobie dziurę w czole. Rozumiem na przykład wbijanie sobie gwoździ w ręce od tak dla rozrywki, ale niech ktoś mi wytłumaczy koszenie trawników w upał, żeby zrobić z nich pustynię po prostu. Tego nie jestem akurat w stanie zrozumieć, ale jestem w stanie zrozumieć pana Pradżeta i utwór będzie dla pana Pradżeta, kiedy w niedzielę rzucając wszystko stwierdziłem, aha, za pół godziny mam pociąg i ciekawe, czy zdążymy. I wtedy pojawił się pan Pradżet w turbanie i jechaliśmy. I pan Pradżet na pewno czuł się jak w filmie akcji, kiedy mówiłem, że skręcając i skracając w ten sposób, if we will make the shortcut this way, we will earn one more minute. I wszystko było jasne. I zdążyłem na pociąg i zdążyłem na tą mini wyprawę swoją, dlatego początek tej mini wyprawy to prawie jak w dźwiękach Masala Sound System i utworu Cyber Punjabi. Well, stop on the ground, Masala Sound System and Frenchman, stereo, tu vois, un son. Tu connais pas le gourmand, je te donne la recette. Mais si un peu de ton cœur et un peu de ta foi, et tu verras que la paix se trouve en toi. Va chercher Dieu et tu trouveras Jarman. Moi j'y crois, well, moi j'y crois. son qui donne la foi. Mata la haine, le son qui donne la lumière. Mata la haine, le son qui nous font contre la guerre. Mata la haine, le son qui donne la joie. Mata la haine, le son qui donne la foi. Mata la haine, le son qui donne la lumière. Mata la haine, le son qui nous font contre la guerre. Mata la masa, on qui daje ci wiarę. Mata la masa, on qui daje ci radość. Mata la masa, on qui daje ci światło. Mata la masa, on qui zwalcza wojny. Mata la masa, on qui daje ci wiarę. Mata la masa, on qui daje ci radość. Masalama song, który zwalcza wojny. Dziugni ja bardi Kalkatę, othe koi roti pakke nale khawe nale hasse o dil mere ya dugni. Dil mere ya dugni kendi ya teri naam Allah da. Teri naam Allah da lendi ya dil mere ya dugni kendi ya teri naam Allah da lendi ya. Punjabi Masala Sound System, tutaj polsko-radiowy, może nie trójkowy, ale polsko-radiowy skład troszeczkę, bo słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Słucha Karol J. Borodo, powiem tak jak pewien podlasianin, który wita i pozdrawia z nocnego pociągu w drodze do Warszawy. A czy może być coś bardziej romantycznego niż nocny pociąg? Nie sądzę. Naprawdę nocny pociąg i to taki bardziej z przedziałami, nie tylko na głowie, po prostu w starym stylu. To jest to i te światła, kiedy przedział jest ciemny, kiedy nie ma światła, to światła z zewnątrz, które się przesuwają po ścianie przedziału, te sodowe światła, takie pomarańczowe, to jest to właśnie. I ludzie albo śpiący, albo po prostu wyglądający tych przesuwających się światełek, które są zatopione w mroku, w totalnym mroku, bo ciężko odróżnić ziemię od nieba. Noc zalewa to wszystko. No, pewien norweski pieśniarz wojenny kiedyś zaśpiewał już, że każdej nocy mrok jest inny. Taki mrok, taka głębia jest również w końcówce Alei Piłsudskiego w Gdyni. To jest ta ulica, która biegnie od Urzędu Miasta w Gdyni nad morze i po prostu biegnie w morze. Ale o tym za chwilę, bo chciałbym też powiedzieć o jeźdźcach na niebie. Otóż któregoś dnia, kilka dni temu, wpadłem na pomysł, robię to od czasu do czasu, robię wycieczkę krajoznawczą swoim kotom. Odbywa się to tak, że czasem po prostu budzę się w nocy po godzinie, dwóch godzinach snu, jest powiedzmy pierwsza czy druga w nocy i zabieram je ze sobą i zaczynamy chodzić po osiedlu i po okolicznych parkach. Nie ma dzieci, nie ma ludzi, nie ma psów, cały teren należy do nas i idzie pewien człowiek z dwoma kotami, to właśnie ja. Natomiast na pewnej polance, kiedy z nimi szedłem, a one, no cóż, czasem trochę nieufne, czasem trochę zostające w tyle, ale podbiegające później zawsze, były, natomiast ja zobaczyłem dziwny, niesamowity obiekt. Dwie jaśniejące kule, które były tylko na moment, potem znikły. Ja wiem, co to są za kule i co znaczą dla mnie. Potem ich w ogóle nie zobaczyłem i nawet one się nie poruszały. W każdym razie tak mi się to skojarzyło z utworem Ghost Riders in the Sky, ale nie będzie to w wykonaniu Apache, instrumentalny utwór, tylko w wykonaniu Johnny'ego Casha. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky. And up a cloudy draw, their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-oh! Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. As a rider sloped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. If they are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-oh! No właśnie, są rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się filozofom. Pan Zbyszek pyta, czy to kocie UFO? Nie wiem, ale myślę, że koty z UFO mają bardzo wiele wspólnego. Kto wie, może za to zaawansowana forma kotów jest odpowiedzialna w ogóle za te wszystkie kosmitowe rzeczywiście rewelacje. No sam jeden mój kot również tak się nazywał, kosmit. W tej chwili już jest gdzieś w wyższej przestrzeni. A ja tutaj zostałem, szukając głębi, tej głębi szukając właśnie w Gdyni nocą. Aleja Piłsudskiego jest przepięknym. Gdynia główna osobowa jest w ogóle stacją końcową dla wielu pociągów. Stacja końcowa, Gdynia główna osobowa. I kiedy się wyjdzie z tej stacji końcowej w poszukiwaniu, że jeszcze może coś, to można właśnie trafić na Aleja Piłsudskiego i wtedy iść prosto w czeluść, prosto w głębie. Tam już jest koniec wszystkiego. Tam morze spotyka się z niebem. Nie ma już nic. I to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo kojące. Naprawdę. A zimą czy nocą to spotkanie, ta droga, która się urywa na nabrzeżu i to spotkanie głębokiej niebieskości nieba i w zasadzie czerni wody. O, jest takie, że te wszystkie głupoty, które nas męczą, one będą miały swój kres właśnie w tej wodzie, w tej otchłani. I to jest bardzo, bardzo, bardzo pocieszające. One nas nie będą męczyć cały czas. One nas nie będą męczyć wiecznie i wszystko ma swój kres. I jest to właśnie uspokajające. So this is silence. To może rzeczywiście być też cisza, ależ oczywiście, że tak. Kolega Jacko wysłał mi ten utwór zespołu And Also the Trees. No, muszę przyznać, że nazwy zespołów nowofalowych są różne i są czasem bardzo frapujące, tak jak właśnie tak. Ta. Utwór nie będzie ciszą, będzie wypełniony dźwiękami, ale właśnie o to mi mniej więcej chodzi, o tę głębię i ciszę, która daje spokój. Dreams, ideals and desires. Silence is in Sexy kiedyś śpiewało Einstürzende Neubauten, a nie dla każdego, jak widać, ta cisza ma swoje zalety. Czasem rzeczywiście może wywoływać takie dosyć nerwowe reakcje. A w tej chwili patrzę, co dzieje się w ogóle tutaj u Państwa, co Państwo piszą. I choćby są takie komunikaty jak... A na temat poprzednich utworów jeszcze oczywiście, że kojarzyło się z Wawa Mafin. Oczywiście to jedna przynajmniej część ludzi jest z podobnego składu. I cóż mogę powiedzieć, Johnny Cash rzeczywiście został zagrany, te kule to prawdopodobnie kosmiczny pociąg Elona Muska, pisze pani Alina, no mam nadzieję, że nie, dlatego, że cóż, mam nadzieję, że żaden multimiliarder nie uratuje się z planety, którą sami zniszczyli. Po prostu. I że jeśli mamy tutaj szczeznąć, to szczeźniemy tutaj razem. Zapasowej planety nie ma. A jeśli ktoś nie był w stanie powstrzymać degradacji Ziemi, to tym bardziej nie jest w stanie stworzyć nowej Ziemi tam gdzieś w kosmosie. A my dalej przejdziemy klasycznie, annałowo. Ta grupa już była, ale wiem, że ja i Nikifor lubimy to po prostu. Dlatego zespół, który wystąpi na Castle Party tegorocznym, chociażby, już jest akcja na Castle Party, że nie ma noclegów, więc jeśli ktoś tego słucha, to jedna dusza przynajmniej również tego noclegu potrzebuje, a myślę, że i więcej, i że ten nocleg się wydarzy w końcu. W każdym razie grupa Cellophane i utwór Nichts. Teraz. No i troszkę chłodniej się zrobiło, klasycznie. Rzeczywiście, jak się, kiedy się jedzie skuterem z kolei, no to ten chłód jest bardzo, bardzo, bardzo namacalny i bardzo orzeźwiający i bardzo dobrze w końcu. Po prostu ciepło i słońce napawały mnie takim niepokojem, że chłód i czerń doprawdy działają bardzo, bardzo, ale to bardzo uspokajająco. I jestem im za to niezmiernie wdzięczny. Grupa Selofan, no cóż mogę mówić, cóż mogę powiedzieć. Wyglądają tak, jak wyglądają, czyli klasycznie. Duet, który spełnia warunki gotyckiego looku, to na pewno. To jedno. Druga rzecz jest taka, że no, śpiewanie po niemiecku już tutaj dodaje sznytu, szczególnie przy takich gatunkach, jakie po prostu prezentujemy tutaj w annałach Migały. A skąd ta grupa jest? A to nie powiem, to nie powiem, to nie powiem. To zawsze można sobie wyszukać. Zresztą no, prezenter nie powinien być Wikipedią, to na pewno nie. A teraz no, woda, głębia, wyspa. Wyspa Utopia była taka, przynajmniej jeśli chodzi o europejską literaturę. I Brendan Perry, człowiek, który swoim głębokim męskim głosem może wyśpiewywać bardzo dobre rzeczy, tutaj właśnie w utworze Utopia, a Brendan Perry współpracował z Dead Can Dance, ale to zupełnie inna historia. Pójdźmy w tę utopię w takim razie. Domestic beast with a hairy heart, trapped within a walled suburbia. I found my taste is somewhat underground, between the shadows and the cracks. I am building my me old before my time in this world of dystopia. My love is like a bright guiding light shining in the darkness of the night. The star of my utopia. And the motion of the sea in the air that we breathe, can you feel me? And the stars and in the trees and the song of the bees, can you hear me? greater than the sum of all my parts. A space jockey from a distant star, marooned upon dystopia. I've found my taste is somewhat between the shadows and the cracks. I am building my utopia. In the motion of the sea, in the air that we breathe, can you feel me? In the stars and in the trees, in the sun. No właśnie, to doświadczenie głębi, która na początku już sama jej obecność jest tak kojąca, a potem, kiedy można, zostawiając rzeczy, po prostu w nocy się w nią zanurzyć, to jeszcze inna historia, dająca ogromny, ogromny, ogromny spokój. Położyć się na wodzie i po prostu zamknąć oczy, żeby zmysły, żeby było jak najmniej danych zmysłowych, i wtedy gdzieś idziemy. Wtedy umysł też przestaje bablać, przestaje gadać swoje niestworzone historie na temat przeszłości i przyszłości, i gdzieś się tak utula po prostu. Ale czas już przejść na południe. Tam w Galicji jest zespół, który nazywa się Kirschenbaum i który podrzucił mi Nikifor, o ile się nie mylę. Jeszcze muszę sprawdzić. Tak, oczywiście. Bardzo jestem wdzięczny za te polskie nowości, dlatego że tych zagranicznych po prostu ściągam jak dziecko w gwiazdy, jak dziecko ściąga gwiazdy. Ja po prostu ściągam te zagraniczne utwory w klimacie. Natomiast polskich, no, nie ma za dużo. No, jakoś, nie wiem, wszyscy polscy muzycy poszli albo w stoner rock, albo w jakieś inne klimaty. Tymczasem ten zespół, który za chwilę usłyszymy w utworze Jean, tworzy całkiem ciekawe muzyczne przestrzenie. Thank you. szepczy na zakop do. Zamiast płyty połóż mu. Dwie kasety, to prawda. No rzeczywiście mocno galicyjno-rabacyjne nawet, że tak powiem, galicyjsko-rabacyjne klimaty. Kirschenbaum, zespół, na który warto zwracać uwagę, ale niech to wszystko zamknie się klamrą Gdyni nocą. Właśnie teraz, właśnie tak. To specyficzna przestrzeń i specyficzne miasto. Niepowtarzalne miasto i pewien gdynianin ostatnio właśnie, gdy go odwiedziłem w jego lokalu, powiedział, że nie zamieniłby tego miasta na nic, na żadne w Polsce, a i żadne na świecie, a bywał w miastach na świecie. Po prostu. Gdynia jest jedna i bardzo gratuluję jej mieszkańcom tego miejsca właśnie. Polećmy jeszcze w tę nocną przestrzeń, a potem polecimy jeszcze wyżej. We'll be right back. Ach, Polanka, Redłowska, Orłowo, Gdynia. Po prostu swoją drogą była kiedyś taka płyta zespołu Szelest Spadających Papierków pod tytułem Płyta Redłowska. I ja myślałem, że to po prostu tak się nazywa. A Płyta Redłowska to też jest część Gdyni. A teraz już zgodnie z obietnicą możemy powoli lecieć w przestrzeń. Razem z francuską grupą Space. Oni jeszcze przed Daft Punk występowali w kombinezonach, tak żeby ich nie było widać. Myślę, że gdyby w tych kombinezonach wylecieli w kosmos, to ich los byłby raczej przypieczętowany i to taką złą pieczęcią, ale na szczęście po prostu grali. Było mi niezmiernie miło. To byłem ja, Michał Migała. Audycję realizowała Ewa Wichrowska, a wydawcą była i jest Justyna Grabarz, więc z jednej przestrzeni, tej wodnej, do drugiej polećmy, tej bardziej rozrzedzonej. Za chwilę się rozkręci. Zapnijmy pasy. Do usłyszenia.